wszedłem do gry jako 9-latek. Dostałem tu propsy albo hejty na japę. Nie ma wyjebane na to, bo lecę dalej z tematem. Wypuszczam mixtape, sprawdzaj go zatem. I robię dobry rozpierdol na tych pętlach. Dostaję hajs, sypie się gruba pęga. I nie przestanę rapować. Biorę blanta, sypię do niego dobry towar. Piję Sprite'a, to nie Fanta. Fioletowy kolor to znak, że jest jazda. I nawet jak spowolniony jestem, mogę cię rozjebać jednym wersem. Dwie dziwki koło mnie, ty tak nie masz. Chyba, że tylko w marzeniach. 0-1-4, dokąd sobie sam. Jestem najlepszy, ja i mój rap.